Bangladesh. Een mooi groen land van rijstvelden, riksja's en vriendelijke mensen. Een overbevolkt land dat we kennen van de enorme kledingindustrie, kinderarbeid en overstromingen. En het is ook een land waar de alles verwoestende ziekte lepra nog steeds om zich heen grijpt. Leprazending kan deze levens herstellen. Want zodra iemand met lepra medicijnen krijgt, stopt de ziekte en is het niet meer besmettelijk. Leprazending helpt ook met hersteloperaties. Help nu om deze kostbare levens te herstellen en maak een hersteloperatie mogelijk. SMS het woord operatie naar 4333. U maakt daarmee €3 over. Dank u wel voor uw hulp. Leprazending herstelt levens. Mijn naam is Jorge Geemert. En mijn naam is Maarten van Hout. En wij presenteren het jongerenprogramma van de lokale omroep Goorlen. Login is iedere woensdagavond van 7 tot 9 te beluisteren. Maar ook te zien via Ziggo Kanaal 44. Je hoort veel nieuwe muziek. Kan een plaat aanvragen. We spelen het leukste spelletje van de radio, Flamingo Bingo. Ik zie ze vliegen. En daarnaast bellen we jou misschien wel in de bezorgservice. En maak je kans op prijzen, mensen. Prijzen! Voor meer info ga je naar www.lokaleomroepgoorlen.nl.